Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz her insanı İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Hal böyleyken gözümüzü kapatıp samimi olarak düşünelim. Hristiyanlığın merkezi Vatikan'da ruhani lider sayılan Papa'nın evladı olduğunuzu, Hristiyan kültürüyle yetiştirildiğinizi sanki bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi yaşamaya çalışın. Peki bu durumda sizin İslam diniyle tanışma fırsatınız olmayacak mı? Yani kıyamete kadar geçerli ve baki olduğuna inandığımız Kur'an'dan sadece şu anki İslam coğrafyasında yaşayanlar mı yararlanabilecek? Bu hususta samimiyetle düşündüğünüzde vicdanlarınız rahat ediyor mu? Musa Aleyhisselam döneminde Musa peygambere, İsa Aleyhisselam döneminde İsa peygambere tabi olmaktan daha normal ve güzel ne olabilir ki? Ama bugün öyle değildir. Hristiyan ve Yahudilere Kur'an ve Resulullah iyi tanıtabiliyor muyuz? Eğer bu görevi yerine getiremiyorsak suçluyuz. Çünkü Kur'an'ı ve Resulullah'ı maalesef anlatamamışız demektir. Kur'an evrenseldir. Kıyamete kadar geçerlidir. Tüm dünya insanlarına hitap etmektedir. Kur'an'ı bohçalar içinde saralı, duvarlara asılı olmaktan çıkararak başucu kitabı edinmemiz gerektiği, anlayamamaktan korkarak uyduruk rivayetlerin Kur'an ile sağlamasının yapılması konusunda bizleri cesaretlendiren konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun, var olun. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu programda sizlerden gelen soruların cevaplandırılması hususunda sayın konumuzdan ricada bulunacağız. İzleyenlerimizin soruları bir hayli birikti efendim. Şimdi ben siz sorulara başlamazdan evvel değerli izleyicilerimize hem televizyona hem de bize özel maille gelen bazı beklentilere ben bir özel cevap vereyim. Buyurun efendim. Ondan sonra normal soruları cevaplayalım. Şimdi sağ olsunlar sürekli maillerle hem televizyona hem bize ulaştıkları zaman iki nokta üzerinde durdular. Birincisi sorularının geç cevaplandığı noktaları. Hatta bazıları bizi adam yerine koymuyor musunuz vesaire gibi sistemleri de var. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsin, biz her soruya cevap vereceğiz, veriyoruz, vereceğiz de inşallah Allah'ın izniyle ama biz haftalık gelip burada program veyahut da haftalık gelen sorulara cevap veremiyoruz, uzaktayız. Tabii. O nedenle her şeyi bir sıraya koyduk, İnşallah sırayla onların hepsini cevaplayacağız, müsterih olsunlar, İnşallah. O bir. İkincisi, belirli nedenlerle bir 4 aylık bir süre buradan hani uzak kaldık. Orada başka faaliyetlerimiz oldu uzaklarda. O nedenle de belirli sorularda bir birikme söz konusu oldu. Evet. Onu da hoş görsünler. geç de olsa soruları cevaplanacak. O boynumuzun borcu, onlar açısından değil de dinimizin, Kur'an'ımızın daha iyi anlaşılması açısından boynumuzun borcu. Evet. O bir görev, onun için onu ihmal edemeyiz. Bir diğer konu da şu, değerli izleyicilerimiz, bizim yokluğumuzda özellikle de Ramazan ayında birçok televizyonda hep tartışma programları izlemişler. Evet. Hakkı Yılmaz'ın da böyle bir tartışma programında yer almasını beklerlermiş. Şimdi buna şöyle cevap vereyim değerli dostlara. O programların çoğunu geçmiş senelerden beri biz de gördük, biz de duyduk ve görmekteyiz. Şimdi bu çok üzücü bir olay, bu tartışma programları. Havanda su dövme. Maalesef. Bir netice çıkarmadan. Ama millet tarafından bu çok hoşlanılan bir olay olmuş. Buna üzülerek söylüyorum. Televizyon ekranları bir arena. Evet. Çıkanlar gladyatör olmuş. Maalesef. Millet de onların dövüşünden, kanından, birbirini alçalamasından zevk alır hale gelmiş. Burada zamanları boşa ölüyor. Aynı bir film izler gibi, bir manzara seyreder gibi boşu boşuna vakitlerini öldürüp gidiyorlar. Bizse başından beri söylediğimiz gibi bir ders programı yapıyoruz. Kendi zamanımız kıymetli, izleyicilerimizin zamanı da kıymetli. Hatta sağ olsun hem sosyal medyada hem de bize gelen maillerden bir tanesinde Hakkı Yılmaz ölmezden evvel bildiklerini milletle paylaşsın demiş, biliyorsun evet, yani. Öyle söylenir. Öyle şey yapıyorlar. Onun için bildiklerimizi Allah'ın izniyle paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ama bu noktada daha bir ikazım olsun. Bir Hakkı Yılmaz'ınkiyle kalmasınlar. Evet. Aynı arı misali, her çiçekten bal toplar gibi başka hocaların, başka araştırmacıların hepsini okusunlar. Evet. Onların hepsinden bir sonuca varsınlar. Sağlam bir kanaata sahip olsunlar. En güzeli bu. Böyle futbol fanatiği bir işte benim takım şöyle, benim hoca böyle falan gibi bir şeyler. Herkesi yanıltır. Şimdiye kadar da hep çok yanılttı. O yanılgıların içerisinden biz zor kurtulduk. Evet, onun için onlar düşmeden, yani o şeylere, o bataklığa düşmeden kendilerini kurtarsınlar. İnşallah. Böyle bir öneriyle başlayayım ben bu sohbete. Çok güzel oldu bu öneri oldu. Efendim. Gerçekten. Onu da teşekkür ediyorum. Evet. Siz şimdi buyurun. Sorulara başlayalım isterseniz. Evet. Efendim, Ferhat Yaşar isimli izleyenimizin kısas konusunda bir evet. sorusu var. Bakara 178. ayeti kafamı çok kurcalıyor diyor. Buradaki ayette, ey iman edenler, öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığını bağışlarsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa artık ona acı veren bir azap vardır diyor ayet-i kerimede. Şimdi birçok görüşü ve açıklamayı okudum ve düşündüm. Ancak rivayetleri, hadisleri veya farklı birçok görüşü kenara bırakarak anlamaya çalıştığımda ailemden bir kadın öldürülürse, benim de öldürenin ailesinden bir kadın öldürecekmişim gibi Allah'ın bizim içimize programladığı fıtrata aykırı bir sonuç ile karşılaşıyorum. Bu şekilde bir acaba Maide 45'te aklıma soru işaretine cevabı mıdır diye düşünüyorum. Ama yine de hüre hür, köleye köle, kadına kadın denmesi aklımı kurcalıyor ve sorguluyorum diyorum. Bu konuda nasıl bir açıklama bulunabilirsiniz efendim? Tabii ayeti iyi okumuşlar da iyi anlamamışlar, öyle diyeyim. Yani başta bu kardeşimiz şimdi. Evet. Burada olayı kendi kişiliği üzerine almış. Hı. Yani birisi benim ailemden bir kadını öldürürse ben de gidip onun ailesinden bir kadın öldüreceğim. Ya, gibicesine bir şey ölmüş. Yani cezanın ferdiliği evet, şahsi noktasında değil. Şahsi olarak bir başkasını cezalandırma olayını şey yapmış. İslam dininde hiçbir şahıs kimseyi cezalandıramaz. Evet. Ceza verme tamamen kamuya aittir. Cezalandırma kamuya aittir. Hak talebini eder. Hakkını kamu alır. Evet. Kamu olur. Aynı şimdi memleketimizde de hep öyle değil mi? Yani bir kamu davası diyoruz. Cezaların şahsiliği vardır. Cezalar. Şimdi herkesin şahsi şey yapar ama kimse şahsi olarak gidip bir başkasını cezalandırma hakkına sahip değil. O ayet-i kerimede bir de başka ayetteki Yahudilere daha önce kısas varmış da oradaki ayette kısastan konu edilir. Onun için şu şöyle, bu şuna karşılık bu, buna karşılık bu diye sayılır. Evet. Onun yolu açılır da o daha fazla açılabilir. Yani oradakilerle, ayettekilerle hani hüre hür köle, köle falan kadına kadın gibi şey yapılır. Ya. Şimdi burada ana mahiyetini öğrenmek gerekiyor. Kısas önce ne demek? Ne demek oluyor? Bir de değerli okuyucularımıza, izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Kur'an'daki paragrafları yarım almasınlar. Mesela bu arkadaş 178. ayeti almış ama 179'u dikkate almamış. Evet. 179. ayette de yani burada ey kavrama yeteneği olanlar diyor, akıl sahipleri, bilgili, bilinçli insanlar. Bilin ki kısasla hayat vardır. Hayat diyor. Vardır. Değil mi? Şimdi evet. Millet kısası da tamamen adam öldürme tarzında alıyorlar. Evet. Şimdi kısas sözcüğünün öz anlamı bir şeyin gidilen çizgiden bir çizgi çizeceksin. O çizgiden geri geleceksin. Aynı çizgiden, Aynı çizgiden geri gidiş geliş demektir. Hatta Türkçemizde mesela makas sözcüğü var ya, makas kesme şeyi var ya, makas sözcüğü kısas sözcüğünden gelme. Şimdi makası bastırırsın, açarken aynı gittiği yerden o makasın şeyleri var ya, izinden geri gelir. Böyle aynı şeyleri tekrarlamasına makas denir. Enteresan. Aynı oradan gelir. Bu bir. Bir de Kur'an'da kıssalar vardır. Evet. Kıssa olmuş bir olayın aynen tekrarı demek. Yani Kur'an'da işte Musa kıssası vardır, İsa kıssası vardır, Nuh, İbrahim vesaire gibi kıssalar vardır. Şimdi biliyorsunuz Kur'an'da kıssalar diye biliyoruz biz buna değil mi? Evet. Tarihsel bilgileri. Bunlar kıssa. Neden kıssa denir ki? Bu kıssa adını da buna Allah veriyor. Bunu ben İbrahim'den bahsediyorum burada ama bu sadece İbrahim'le değil. Bunu siz de aynısını yaşayacaksınız demek. O zaman yaşandığı gibi. Aynen tekrar edecek olaylar. Onun için bir olay aynen tekrar ediliyorsa ona kıssa denir. Enteresan. Tekrarı olan olaylara kıssa denir. Şimdi burada da kısas. Kısas gidilen yordan aynısının tekrar yapılması demek. Aynısının tekrar yapılması. Gittiğin çizgiden geri gelecek. Şimdi ortada kısası Cenab-ı Hak burada ölümlü olaylarda diyor. Bakın ölümlü olaylarda, cinayet ölümlü olaylar vardı. Evet. Orada katla diye geçer. Burada kısas size farz kılındı. Bak şimdi manzaraya bak. Burada, evet. Orada kısas yapacaksın. Yani kısas doğar. Kamu bunu yapacak. Yapılanın bir aynısı yapılacak. Aynısıyla yapılacak. Misliyle. Aynı misliyle cezalandıracak. Zaten şunu bilin. Kur'an'ın bir genel hükmü vardır. Kur'an'daki ayetlerde eğer birini cezalandıracaksanız misliyle cezalandıracaksınız der. Aynısıyla cezalandıracaksınız der. Aynısıyla cezalandıracaksınız. Çok tekrarlanıyor. Evet. Şimdi bu çok önemlidir. Yani bu genel ilkedir. Onun için yapılan şeyler de bu misliyle cezalandırmanın içerisine girer. Burada hani kadına kadın, hüre hür, köleye köle derken burada Cenab-ı Hak nitelikleme yapar. Aynı nitelikte olacak. Ve onun içindir de kısasta hayat vardır der. Bu aynı nitelikleri dikkate aldığımız zaman var ya, aynı özelliklerle aynı şeyi yapmaya kalktığın zaman insan düşünür kalır. Aynısını yapamaz. Evet, yapamaz aynısını. O korku doğar. Onun için Cenab-ı Hak burada da affa yönelttirir. Evet, affa yönelttirir. Böylece şimdi aynısı bulunabilirse, kısas mesela bir adamı haksız yere öldürmüş, kasıtlı öldürmüş diyelim. Bu defa ona kısas yapıldı. Bak aynen o cezalandırıldı, o da öldürüldü. Caydırıcılık gelir. Ve böyle caydırıcılık başkalarının hayatta kalmasına, başkalarının cinayet işlememesine vesile olur. Bu bir. Olur, tabii. Böylece bir hayat doğdu. Birinci kaskı, hayat bu. Ha, birincisi bu. Ama ikincisi kısas da daha önemli. Şimdi İşte kazayen birisi birisini öldürmüş diyelim. Parası, evet. Diyelim ki adamın orada enne nefse bir nefstir. Bunun nefse genel karşılık kavramı zata karşılık zat. Zat bir insanın nefis dediğimiz zaman, ben bu nefis sözünü de burada açtığımı hatırlıyorum. Hani Allah da ölecek mi demişlerdi de böyle sordu. Çünkü Allah'ın da nefsi vardır dediğim zaman Allah'ın bütün sıfatlarıyla birlikte nefis oluyordu. Şimdi sizin nefsiniz sizin bütün organlarınızla iç ve dış organlarındaki bütünüdür. Evet. Benimki de bütünüdür. Tabii. Şimdi ikimizin arasında kısas uygulanabilir mi noktasına gelecek olursak ikimiz arasında aynı çizgiyi oluşturamayız. Başta siz gözlük takıyorsunuz mesela, ben takmıyorum. Evet. Diyelim ki sizin iç organlarınızdan birisi eksik, benimki değil. Tamam. Ama birbirimizin yerine böyle bir kısas uygulanacak olursa aynı çizgi oluşmuyor. Oluşmuyor. Aynı çizgi oluşmuyor. O zaman da affa yöneltiyor. O zaman affa yöneliyor. Yine hayat doğuyor. Yine hayat doğuyor. İkinci tamam. Hayat. Tamam, ikinci hayat doğuyor. Onun için bu ayet kamuya yönelik bir ayettir. Ben gidip öldüreceğim, kimseyi öldüremez. Sen hak talep edersin. Ve derler ki sen bunu şey yaparsın ama kısas uygulayamıyoruz. Gördüğün gibi onun şu hastalığı var, öteki sağlam. Hasta adam ölmüş, onun yerine şimdi şey olmuş. Yaş bu şeyler de var değil mi? Evet, yaş durumu. Şu anda normal hukuklarda da bu kazalarda, cinayetlerde falan hani manevi tazminat davalarında bu özellikler hep dikkate alınıyor. Tabii. Yaşı yaşına uygun olacak, başı başına uygun. Yaşa göre tazminat farklılığı var değil çalışma mi? Durumu nazar etmeli, çalışma durumuna, gelir durumuna göre, statü durumuna göre falan filan. İşte kısas adil karşılık demek. Birebir karşılık demek. Bu birebir karşılığına uygulanması olmayacak ölçüde zor bir olaydır. Evet. Onun için hayatı doğurur. Hatta imkansız gibi bu devirde. Öyleyse bu ayetlerde şöyle arz edeyim. Bakara suresinin 178 ve 179. ayetlerinde özetle şu hükümler vardır. Ölümlü olaylarda kısas evet. yapılmalıdır. Evet. Kısas hüre hür, köleye köle, kadına kadın olarak uygulanmalı. Bu hani statü, evet. aynı statü tutturulmalıdır. Katil, ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa o zaman örfe uymalı, ona güzellikle ödemelidir. Yani burada kısas denir ama dediğim gibi hak sahipleri, yani ölenin yakınları biz kısas istemiyoruz dediği zaman da onları memnun edecek bir tazminat verilmelidir. Diyet olarak geçiyor. Evet, şimdi burada o tazminat. Diyet olarak bilinen evet. şey. Tamam. Şimdi bir diğer nokta da, bu Allah tarafından bir hafifletmedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizlere göstermiş olduğu bir yoldur. Kolaylık. Şimdi burada tabii böyle olunca kan davası şu bu falan filan olmaz. Yine kardeşlik, sulh, sükun toplumda devam eder gider. Cenab-ı Hak diyor ki bu ilkelere uymayanlar cezalandırılır diyor. Ben de cezalandıracağım diyor. Takvalı davranması için de bu kısasta hayat vardır. Akıllı kimseler bunu uygularlar. Böyle bunu şey yapmışlar. Evet. Onun için bu kamuya yönelik bir görevdir. Kimse gidip de benim yakınım öldürüldü diye kimse hakkında kendine evet. bir şey yapamaz. Bunu daha böyle şey yapacak olursak öldürenin yakınlarını hiçbir zaman ilzam etmez. Onu şey yapacağım. Ancak kamu otoritesi tarafından uygulanır. Hatta bir cinayeti birkaç kişi ortaklaşa işlese hepsi birden cezalandırılır. Şüpheli durumlarda kısas kesinlikle uygulanmaz. Suçlulara bu ceza verilirken sosyal statüleri hiç dikkate alınmaz. Bu ayetlerden çıkan şeyler kesin böyle. Kesin olursa olsun değil evet. mi? Evet. Şimdi suçun kasten yani bilerek işlenmesi gerekir. Hatalı ölümlerde, yaralamalarda başka cezalara Tabii. yönelinir. Öldürenlerin varisleri veya yaralanan kendisi diyet isterse veya affederse kısas düşer. Evet, evet. Ama hiçbir zaman işte arkadaşın dediği ben gidip de onlardan bir kadın öldürecekmişim, öldürmem falan filan gibi. Böyle bir şey olmaz. Yok. Yani katilin yakınlarını hiçbir zaman için bu iş ilgilendirmez. Kamuya düşen bir evet, görev değil mi efendim? Suç şahsidir. Evet. Onu da burada belirtmiş evet. olalım. Ayeti o nedenle tek birine değil de ikisini birden okumalarında yarar var. Okunması evet, fayda onu var, da değil mi burada açıklamış olayım. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim Abdullah Kökten isimli izleyenimizin namaz konusunda bir şeysi var, sorusu. Allah rızası için namaz kaç vakit ve rekattır? Ve vakitlerin belirtildiği ayetleri açıklayarak yazar mısınız lütfen? Şahsın üç vakit olarak, ben şahsen üç vakit olarak kalmaktayım diyor. Sabah, evet, orta ve akşam olmak üzere. Acaba yanlış mı yapıyorum diye bir sorusu var efendim. Şimdi Allah razı olsun da bu mesela bunu almamızın sebebi, evet, buna benzer 100 tane falan ayrı konuyla ilgili şey olmasından genişte kaynaklandı. Evet. Biz salat ve namazla ilgili çok detaylı açıklamalar yaptık, programlar yaptık, yazılar yazdık. Şimdi özetle şöyle söyleyeyim, tekrar bunların özü olsun diye şey yapıyorum. Şimdi namazın vakti olmaz, namazın rekatı olmaz. Namaz Allah'ı zikrettiğin zaman, hatırına tuttuğun zaman Allah'ın karşısında göstereceğin küçüklük ifadesidir. Bunun ne zamanı olur, ne şekli olur. İşte bunu tazarrulu niyaz hani diyoruz, dua diyoruz. Onun için Allah'ın karşısında hemen kulluğunu, aziyetini göstereceksin. Diyelim ki bir hazır orada dur, belini bük, boynunu bük, yere kapan. Ama kazık gibi durma, zillet göstermek suretiyle Allah'tan ne isteyeceksen onu isteyeceksin. Evet. Namazın özü bu. Allah'ın 90 sıfatlardan arındı. Şu andaki milletin namaz diye olduğu ritüel yozlaşmış. Bunu kimin hale soktuğunu da tespit edemediğimiz olaylar. Evet. Millet bilinçli olarak dini yozlaştırabilmek için salatla ilgili ayetleri namazlaştırdılar. Evet. Namaz dediler. Allah namazı işte vakitlendirilmiş olarak farz etti, koyduğunu ifade ediyor dediler. Halbuki Allah onu salat olarak, salatı vakitlendirdi. Eskiden beri, ilk peygamberinden beri salat vardır ve onu vakitlendirmiştir. Hangi vakit diyecek olursan, kulların müsait olduğu vakit, Allah'ın müsait olduğu vakit değil. Evet. Kullar hangi şeyde müsaitse o zamanlar salatını yapacaklar. Kur'an-ı Kerim'de salatın vakitleriyle ilgili Hud suresinin 114'te ve İsra suresinin işte 77-78. Ayetlerde mutlak surette namazın vakitlendirilmesi gerekir diye buyurulur. Çünkü her coğrafyada, her yerde herkes salat toplumsal olarak eğitimiyle, öğretimiyle, sağlığıyla, hükümet konayıyla, hükümet işleriyle, devlet işleriyle bir bütün olduğundan dolayı bunun vakitlenmesi zaten bir zarurettir. Değil mi? Evet, Cenab-ı Hak da Arabistan coğrafyasında bunu o günkü coğrafyada üç vakit olarak şey yapmıştı. Hı. Gün doğmazdan evvel sabah. Tamam mı? Bir tanesi de gün battıktan sonra akşam. Evet. Bir de gecenin ilk yarısında. Yani şimdiki bizim yatsı dediğimiz zaman böyle bir vakitti. Tekrar ediyorum. Evet. Bu Arap coğrafyasına göreydi. Her coğrafyada herkes kendi salat vakitlerini kendileri belirler. Evet. Namazın vakti olmaz, namazın rekatı olmaz, namazın şekli olmaz. O kadar. Olay bu kadar basit. Özet olarak çok güzel özeti ifade bu oldu bu. Bunu da yani bin kişinin belki hatırına tekrarladığımız şeyleri tekrarlamış oluyoruz. Evet. Şunu da değerli izleyicilerimizden özür diliyoruz. Yani şöyle, eski yaptığımız programları, eski dediklerimizi demek, affedersiniz, geviş getirmek gibi bir şey oluyor. Bizim de pek hoşumuza gitmiyor yani. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. İzleyicilerimiz de hatırı kırılmamış oldu bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Hamer lakaplı bir izleyenimiz diyor ki, Kur'an'da halife kavramı ile ilgili şimdi olarak bir şey arz edeceğim. Buyurun. Orada bir özel isim var. Onu zikretmeyin. Yani bir hoca adı geçiyor orada. Öyle mi? Tamam, anladım. İlgili olarak bir video izlemiş izleyenimiz. Burada düşünün ki Allah halife yaratacağım diyor. Melekler de kan dökecek, bozgunculuk yapacak biri olarak anlıyor. Eğer birbiri ardından gelenler halef selef olarak anlaşılırsa meleklerin çıkışı anlamsız oluyor ama muhalif biri, yani Allah Celle Celaluhu'ya muhalefet edebilen bozguncu biri olarak anlaşılırsa anlamlı oluyor. Siz ne dersiniz şeklinde bir sorusu var. Bir videodan edindiği şeyden kanaat edemiş efendim. Evet, değerli hocalarımızdan birisi Kur'an'daki geçen halife sözcüğünü muhalif kişi olarak anlamında vermiş. Nitelendirmiş. Ve bunu her şeyden muhalif olan birisi tarzında şey yapmış. Hani biz iblisin indirekt tepki olduğunu şey yaptık ya, ona yakın bir anlamda. Siz buna ne dersiniz? Bu mümkün değil. Yani halife sözcüğünden muhalif anlamını almamız mümkün değil. Değil. Şimdi şey vardır, Arapçada hulf sözcüğü vardır. Hulf. Hulf. Hulf dönme demek, muhalefet etme demek, yaptığını bozma demek. Yani şu olarak da bunun anlamı da yine halef arkadan gelmeye, ahlef edelim de arkaya attı demek. Boş ver dedi attı. Böyle bunun şey ahlefe. Bu ihlaf. Hulf sözcüğü ihlaftan isimdir. Halefeden gelme değildir. Bak bunu böyle açıkça söylüyorum. Muhalif sözcüğü müfaale babındandır, ayrı bir kalıptan gelir. Bunlar bir yakıştırmadır. Bunların yakıştırmanın gereği yok yani. Zaten insanoğlunun, bak insanoğlunun muhalif tarzda olduğu iblisinde, hani iblisin düşünce yetisinin tepkisi var ya, itaatsizliği, boyun eğmeyişi, secde etmeyişi var ya, o zaten orada var. Bu bir. Zaten var. İki, bunun şeyinde. Ve bunu somutlaştırır Cenab-ı Hak Taha suresinin 115. ayetinde Adem'i anlatırken, hani Adem üzerinden, hani sembolik olarak anlatırken, Adem'in vefasızlığından verdiği sözlerden hepsinin döndüğünü zaten, yani muhalif biri olduğunu, sözünde durmayan biri olduğunu unutmayın. Taha 115'te zaten bildirir. Zaten onun için halife sözcüğünün de muhalefet anlamı vermek, oradan öyle bir anlam, yani hulf sözcüğünden bir anlam çıkarmak yersizdir, lüzumsuzdur. İlime, bilime, yani Arap diline aykırı bir olaydır. Onun için bunu kim yaparsa yapsın yanlış bir iştir yani. Evet, o konu. Olgu doğrudur da o sözcükten gelme yanlıştır yani. Evet, hulf sözcüğü esas. Hulf. Evet. Onu söyleyeyim yani. Efendim sorularımızı ikinci yerde devam edelim. Bir kısa ara vermemiz gerekecek. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye sorularımızı sormaya devam ediyoruz. İzleyenlerimizden Sami Karaca Beyefendi'nin bir sorusu var efendim. Konusu nasıl bir Allah diyor. Nasıl bir Allah? Tüm insanların ve canlara verilen, can veren Allah, dünyayı ve kainatı yaratan bir Allah, dünyadaki tüm canlıların Allah'ı, Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin, inanmayanların, yani 6 milyar insanların Allah'ı, bütün insanların şah damarlarından da daha yakın, tüm insanların dualarını, ibadetlerini kabul eden veya etmeyen vesaire vesaire diye devam ediyor. Tüm dünyayı çevreleyen veya diğer galaksiler de varsa canlı olanların da Allah'ı. Benim küçük beynim tasavvur edemiyor, hocam yetmiyor kapasitem. Lütfen açabilir misiniz? Tüm dünyayı sarsacak şekilde sarabilen anlatamıyorum diyor. Kendisine bu şekilde ifade şimdi, etmiş kardeşimiz. Tuhaf bir şey yani. Evet, yani. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi ne diyor? Kapasitem yetmiyor hocam diyor. Evet. Kimsenin kapasitesi yetmiyor ki. Allah'ı kavramaya. Şimdi biz üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Aklımız, tasavvurumuzun hepsi üç boyutta sınırlı. Tabii. Keşfimiz, icadımız hepsi üç boyutta sınırlı. Onun için biz bunu kavramamız, tasavvur etme imkanına sahip değiliz. Bunu bileceğiz. Bunu da bileceğiz. Zaten Enam suresinin 103. ayetinde Cenab-ı Hak la tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Onu duygular, duyular idrak edemez onu. Kavrayamaz edemez, yani. Edemez. Edemez yani. Sen ne düşünürsen düşün. Üç boyut çerçevesinde düşüneceksin. Evet. Onun için bu kardeşimize önereceğimiz şey biraz da metafizik bilgilerine sahip olmalı. Yani orada bunların idrak edilmeyeceği, edilemeyeceği zaten orada uzun uzun şey yapılır. Ve bir de yıllar evvel yani bu konuyla ilgili çok güzel Ziya Paşa'nın bir beyti var. İdrakime âli bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Çekmez. O güzel bir beyt. Çok tamam güzel bir beyt. Evet. Yani şimdi orada Allah'ın yüce ayetlerini, zatıyla ilgili konuları dediğimiz gibi bu küçük beynimiz yani bunun idraki mümkün bunu değil. Bileceğiz yani, tamam mı? Yani, tabii. Ve bu gereği de yok. Yani kapasitenin dışında. Zaten yapar. Şimdi onun için bu terazi diyor. Yani bu küçücük akıl o kadar ağırlığı çekmez. Yani bunun evet. şey yok. Onun için sen gördüğün ayetlerden, gördüğün işaretlerden tutacaksın. Allah'ı o şekilde yapacaksın. Oradan anlayacaksın. Oradan iman edeceksin. Oradan şey yapacaksın. Malzeme çok. Ayetler çok. Dedim de yani öyle evet. malzeme çok. Onun varlığını şey yapacaksın. Onu hiçbir zaman için onu kavramak o zatı bu beynimizde bu, mümkün o değil. Mümkün değil. Yani bu akılla yani sınırlı akılla bu mümkün değil. Şu evet. anda bak insanoğlu ister makro keşiflerde, ister mikro keşiflerde. Ama neticede Cenab-ı Hakk'ın mahlukatının içerisinde. Ha, mahlukatın içerisinde. Ha, mahlukatın içerisinde. Hep dediğim gibi aynı boyutlar çerçevesinde. Onun için şimdi kardeşimizin hani tasavvur edemiyormuş yani şey ama bizimki de aynı. Aynı değil mi? Tamam. Yani bizimki de aynı. Evet. Onun için biz kendi alanımızın içerisinde, tabii. kendi hududumuzun içerisinde Allah'ın alametlerinden, göstergelerinden varlığına, birliğine, sıfatlarına iyi kavrayıp teslimiyetimizi göstereceğiz. Bu yeterli. Bizim bu bize için. Yeten bu. Evet. Yani çok teşekkür ederim. O kimsenin ederim. Yaptığı yapabileceği bir şey değil yani. Evet efendim. Yaptığını söyleyenler olursa da o yalan olur yani. Şimdi üç boyut. Evet onu da belirteyim. Evet. Başka bir soruya geçelim isterseniz. Buyur. Emin Kids Y isimli arkadaşımız. Çok kısa bir mail atmak istedim fakat bunu size yazmazsam içime dert olurdu. Sohbet meclisinde bulundum ve sohbeti veren bir cami imamı, hoca bizlere kelime-i şehadeti anlattı. Burada eşveden la ilahe illallah ve eşveden Muhammeden Abdullah ve Resulullah demiş. Ben dayanamadım sordum. Hocam dedim kelime-i tevhid la ilahe illallah değil midir? Üzerine basa basa hayır dedi ve anlattı. Orada cami hocasını tasvir ediyor ve buradaki şaşkınlığını izah ediyor. Yani bu hoca efendi kelimeyi, tevhid kelimesini nasıl anlatmış acaba onu soruyor. Şimdi tevhidi söylerken adam la ilahe illallah'la değil, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden Resulullah kelime-i tevhid demiş. Kelime-i tevhidin içerisinde Muhammed Allah'ın elçisidir. Buna da şahitliğim. Bunu da eklemiş. Şahitliğini ifade etmiş, eklemiş yani. Ha, onu da eklemiş. Kelime-i tevhid la ilahe illallah mıdır? La ilahe illallah. Birlikte eşhedü Muhammeden Resulullah da mı? Kelime-i tevhiddendir demiş. Bunun müzakeresini yapmışlar, tartışmışlar. Bu arkadaşı azarlamışlar. Tevhid birleme demek. Birleme demek. Birleme. Tabii. Birleme la ilahe illallah'tadır. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir yok. Demek kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhidin içerisinde, kelime-i tevhidin içerisinde Muhammed'in elçiliğiyle ilgili bir söz ve şey yoktur. Zaten olay tevhid olması gerekeni kelime-i tevhide döktüler. Evet. Şehadeti kelime-i şehadete döktüler. Bunu kelime daha önce şey yaptık. Oldu. Yani hepsini lafa indirdik dediler yani. Maalesef. Tamam mı? La ilahe illallah inancı tevhid inancıdır. Bu kadar. Tamam. Evet. Bu inancı söylemek için la ilahe illallah dersen buna tevhid sözü demektir. Kelime-i tevhid demektir ama sözün bir anlamı yoktur. İslam'da sözün değeri yoktur. Lafla peynir gemisi yürümez. Sen günde 100.000 defa la ilahe illallah desen ne olur yani? Ne olur? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah bunu daha önce anlattım. Şahitlik edemedikten sonra. Ya, şahitlik edemek kolay. Ha. Allah'ın varlığını, birliğini, Muhammed'in elçiliğini, evet, kulluğunu ispat edemedikten, bunu etrafa yayamadıktan sonra lafla söylesen ne olur yani? Evet. Bunların bir anlamı yok yani. Yalancı şahit olur. Üstelik burada bu hocanın şeyi yani tutup da bir din görevlisiymiş yani, evet, 45-50 yaşlarında. Burada hakaret etmesi vesaire gibi çok şeyler tuhaf de değilmiş de bunlar yani. Şimdi bazı densizler bunlar olur yani, evet, böyle şey olarak. Maalesef. Şimdi başta şunu şey yapayım ben değerli izleyicilerimize de ve başta hocalarımıza da. Evet. Yani din görevlileri başta, yani Diyanet'in görevlileri diyeyim, hatta din görevlileri demeyeyim, Diyanet'in görevlileri. Evet. Dinle ilgili kendilerine bir hak hukuk olduğunu sanmasınlar. Din bunu, Allah'ın dini. Tabii ki. Evet. Herkesin bunda söz hakkı vardır. Tabii. Herkesin bunu söyleme, kullanma, anlatma hakları vardır. Tabii ki. Mesela çok değerli bir hocamızın bir tanesi, yine Diyanet'in görevlisi, yapmış olduğu işte engellemiş. Ya ne kadar mani olmuş. Evet. Yüzlerce toplanmış öğrenciye, içerisinde çok değerli saygın yine eğitim adayları var vesaire falan. Ben buradayken ben sana bunu vazifeyi yaptırtırmam demiş. Yani başta yani bu Diyanet görevlileri camilerde veyahut da sağdaki soldaki dini hizmetleri kendi tekellerinde sanmasınlar. Açıkça söylüyorum da millet de onlara bu fırsatı vermesin. Evet. Yani millet çok de bunu bu fırsatı, evet, vermesin yani. Çok sık karşılaşıyoruz yani efendim. Bazı şey konuşmalarda hani bana mesleğimi soruyorlar. Yani sen işine bak gibisin. Sanki tamam, din bunu bir meslekmiş gibi. Yani. Çok bunu bir şey. Çok önemlidir bu. Bu Emevi saltanatının yani bu dini yozlaştıran, bu dini bu hale getiren adamların kalıntılarıdır yani, maalesef, tamam mı? Maalesef. Onu burada bu şekilde arz etmiş oluyor. Çok güzel. Evet. Onun için tevhid birleme demektir. Tevhid birleme. Ha, bu la nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah inancıdır. Sözcüğü, evet, değil bakın bak. İnanç. Ha. Üstüne basa basa söylemek bu lazım inanç, ona. Bu inanç, evet, bu inanç. Allah'tan başka ilah olmadığının inancıdır tevhid. Evet. La ilahe illallah tevhid demek değildir. O tevhidi anlatan bir sözdür. Söz. Türkçe'de söylersin, İngilizce'de söylersin, bilmem neyle söylersin ama inanç buradadır. Evet. Bu inanç tevhiddir, tevhid inancıdır. İnanca denir. Ha, evet, bunu da hatta bir bölümünü şeyde Allah'ın tanıtımı noktalarında zannedersem konu etmiştik. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hı. Efendim, İlk Nur Beyaz isimli izleyenimiz. İki sorusu var. Onu, evet, ikisini birden okuyayım isterseniz. Kasas suresi 85. ayet ile Ahzab suresi 38 ve 50. ayetlerinde geçen farzın anlamıyla bize, evet, öğretilen farzlar, namaz, oruç, hac gibi aynı anlamı ifade ediyor? Bu birinci sorusu. İkincisi de duaların sonunda okuduğumuz Fatiha da dua olduğuna göre Yunus suresi 10. ayetinde uygun olur mu? Evet. Yüce Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Sen işiten görensin ve duaları kabul edensin demek yeterli olur mu? Diye bir sorusu var efendim. Şimdi birincisi kardeşimizin ifadesi farz sözcüğüyle ilgili. Farz. Farz, evet, ne demektir ve Kur'an'daki geçen farz sözcüklerini ele almış. Evet. Şimdi bunu tekrar bir hatırlatma daha yapayım ben burada. Buyurun. Kur'an Arapça indi. Anlamı ne? Arap diliyle indi. Arapların konuşup anlaştığı dille indi. Bir lisan bu, evet. Fars sözcüğü, Arapların sürekli olarak kullandığı bir sözcüktü. Evet, kullanıyordu. Her zaman kullandıkları, yani bu fars, yani Kur'an'daki sözcükler Allahça değildir. Tabii ki. Arapçadır. Arapların diliyle indi. Arapların kullandığı dildir. Şimdi Arapçada, Arapların dilinde fars sözcüğü kesip ölçülü olarak ayırma demektir. Ha, bir şeyi ölçülü olarak bir bütünden keseceksin, ölçülü olarak, karışık kuruşuk değil, ölçüleri belli olarak kesip ayırma demek. Terzinin kumaşı kesmesi gibi mi? Şimdi terzi nasıl ki önüne kumaşı yatırır, aldığı ölçüler çerçevesinde mezurasını uzatır, işte kalem şeyiyle o sabun kullanırlardı onlar, sabun. Onunla çizer, onun üzerinden keser şöyle kor ya, evet, işte farz budur. Ha. O anlama mı geliyor? Sözcüğün esas anlamı budur, tamam mı? Allah'ım. Şimdi Allah'ın farz ettiği dediğin zaman, hı, bak Allah'ın farzı dediğin zaman Allah'ın görevlerinin içerisinden bizim için ölçülü olarak ayırıp şey yaptığı, bize verdiği görev demek. Bak ölçülü olarak Allah'ın bize kesip verdiği ödeve de farz diyoruz. Ölçülü olarak. Ölçülü olarak. Ölçüsü, ayarı, gayarı yani belli olan. Dünyanıza uygun böyle, olması mı ifade ediyor burada? Zaten şart. Hepsi topluma uygun olması, işe yarar olması vesaire falan gibi ölçülü olacak. İşe yararlığı açısından. Evet. Benim de işime yarayacak, toplumun da işine yarayacak. Vermiş olduğu, kesip verdiği ödevler var ya. İşe yarayacak. İşe yarayan ödevlerin şeyine yarayacak. Ödevlerin adı da farzdır yani. Hmm. Şimdi hatta Türkçe'de bu farz sözlüğünden türemiş sözlükler var mesela. Tapukadosa'da ifraz var. İfraz denir. Ha, evet. Siz bunu tabii hukukta da bir şey. İfraz arsa. Ne demek? İfraz arsayı parçalamak. Tamam, tarla halindeki arsa var ya, tarla var ya, büyük arsa. Onu belirli ölçülerde 10'a 20, 20'ye 30 falan arsalar ayırmak, ölçülü olarak ayırmaya da ifraz denir. Parsel değil mi? Bak ölçülü. Hmm. Parsel parça demek de bu parçaların ölçülü olarak ayrılması da ifrazdır. İfraz. Hmm. Farz sözcüğü bak. Enteresan. Türkçe'de de aynen böyle. Kullanılıyor zaten. İşte burada Cenab-ı Hak şöyle bir şey var. Bazen Allah'ın kendi üstüne farz ettiği der. Kendi üstüne kendine farz de farz, kendisine kulları için belirli ödevleri Allah böyle farz etti der. Yani rahmeti. Kendi üstüne görev aldı. Size şu ölçüde destek verecek, yardım edecek, sizi yardım edecek de Allah'ın kendine farz ettiği de var. Kullara farz ettiği var. Arkadaşımızın dediği gibi ölçülerde peygamber için de farz ettiği şey aynı var. Aynı şekilde peygamber için de. Önce bunu böyle bir bileceğiz. Farz sözünün ana anlamını bildikten sonra her geldiği yerde bunu yapman gerektiği, ne ölçüde yapman gerektiğini söz akışı içerisinde de bunu buluruz. Gerektiği zaman evet. Onun önce sözün öz anlamını bir bilelim. Çok güzel oldu farz kelimesi tamam. Açıklanması. Farz sözünün evet. Anlamı bu. Onun için sadece şimdi şey yaparlar namazda namaz erkanını şey yaparlar namazın işte farzı bilmem bir şey değil mi? Namazın farzı vesairesi gibi bir şey yok zaten işte evet, şimdi. Bu yerleşmiş bunu uydurursa kalır. Böyle uyduruyor işte yani. Evet, anlatabilir miyim? Evet, yani şimdi şu olarak. Farz, sünnet, vacip. Evet. Allah'ın koyduğuna farz deniyor. Bilmem peygamber yaptı sünnet deniyor. Sünnet Allah dediğinde ne dediği kesin yani. Olarak belli olmazsa. Ne olmaz. Ha, şimdi. Evet. Yani böyle nas'ın anlaşılmasında evet. Şüphe olursa o muydu, bu muydu? Biz genişi sağlama bağlayalım. Mesela olsun. Allah ben nar demiş, koya kurban ya. Kes demiş. Anlatayım mı? O kurban kesmek mi başka bir şey mi? Onun için farzlıktan çıkaralım, ona vacip diyelim. Vacip diyelim. Yoksa ben nar emrini peygambere mi dedi, bize mi dedi? Orası da biraz karışık, tamam mı? o zaman biz buna kurbana farz demeyelim. Misal olan vacip diyelim. Evet. Gibi. Sonradan çıkma şeyler bunlar. Bunlar basit şeyler. Evet, yani maalesef. Farz maalesef. Dediğim gibi ölçülü olarak yapmak ölçülü demek. Olarak. Allah'ın bize farz ettiği şeyler, her emrettiği şeyler, dediğim gibi ölçülü olarak verdiği şeyler bu farzdır. Bize vermiş olduğu görevdir. Evet. Öz anlamı bu. Yalan söylememek de farz. Tabii mesela, tabii. Değil mi tabii efendim? Yalan söylemek de bize ölçülü olarak bize vermiştir. Yani. Evet. Bu Fatiha konusunda Fatiha şimdi arkadaşımızın diyor. Fatiha dua tabi duanın dedik ya dünyada Cenab-ı Hak'tan her şey istenebilir. Tabii ki. Her şey istenir. Ne isterse meşru istesin. Olanları. Onu kardeşimizin vermiş olduğu ayetler yani şu duaya işte Hud suresindeki ayetler dediği ayetler var ya onu burada daha önce açtıydım. Evet. O cennetteki cennet ehlinin duası. Evet. O onun İnşallah Yunus o duayı mi? Yine aynı o eski programda dediydim. Hepimize nasip olur dua. Öyle bir dua çok etmek güzel değil mi? Dua, yani? Evet. O cennetteki dua. Evet. Evet. Cennet duası. Orada da müminler, oraya gitmiş insanlar Rablerine hamd edecekler. Verdiği sözde durdu, bizi buraya getirdi. Ne güzel bir İyilik dua. Ne evet. Güzel bir şeydi. Orada o duayı yapacaklar. Cennetteki yani. Dua değil mi efendim? Evet, o cennetteki dua. Zaten şimdi o ayette güzel şey yaparken şöyle anlatayım ben size. Onların oradaki duaları, cennetteki duaları. Bak şimdi onu alırsa oradakinin ne olduğunu bilemez. Hmm. Şimdi hiç şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan şu kimseler, İmanlarından dolayı İman. Rableri kendilerine kılavuz olur. İmansızın biliyorsunuz imanı yoksa yaptığı ne kadar iyilik varsa boştu değil mi? Yani tabii. İmanlarından tabii. Dolayı bak. bol nimetli cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar durur. Evet. Onların oradaki dualar, işte cennetteki, bak oradaki cennetteki, cennetteki duayı oraya geçer. Allah'ım sen her türlü eksikten arınıksın. Ve onların oradaki selamlaşmaları selamdır, sağlık, esenlik, mutluluktur. Duaların sonu da tüm övgülerin alemlerin Rabbi Allah'a olduğudur. Hamdolsun şeklinde, evet. Çok evet, güzel bir bu dua. Bu cennetteki, duadır. Evet. Cennetteki olayların yaşanışını, evet, oluşacağı şeyleri burada Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. O dua da oraya aittir. Evet. Ve bir mümin de her zaman işi Allah'a dünyadaki vermiş olduğu nimetlerin karşılığında da hamd etmeli, övmeli. O nimetleri başkasının vermediğini, sadece Allah'ın verebildiğini iyi düşünmelidir. İyi düşünmek onu lazım. Evet. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Evet, buyur kardeşim. Efendim, Fatma Güler isimli izleyenimizin bir sorusu var. Allah her şeyi bir ölçü ile yarattığı söylüyor. Ben ölçüyü kanun, kural olarak algılıyorum. Dünyaya baktığımızda yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti, yağmurun yağması için suyun buharlaşıp bulutları oluşturması gibisine misaller vermiş. Biraz özetlemek istiyorum. Sizin de evrime inandığınızı biliyorum. Yani biz, dünya, kainat, her şey Allah'ın dilemesiyle belli bir kanun ve belli bir zaman içinde oluştuk diye anlıyorum, diye anlayışını söylüyor. Bu anlayış doğru mudur diyor. Şöyle bir soruya ulaşıyorum. Eğer her şey böyle bir düzende ise Allah bu dünyada bizi yaptığımız kötülüklerden dolayı cezalandırmak, isteklerimizi gerçekleştirmek, dualarımızı kabul etmek, karşımıza bizi olgunlaştırmak için çeşitli olaylar ve durumlar çıkarmak gibi dünya yaşantımıza ilişkin haller içinde bazı kanunlar, düzenler mi koymuştur? Örneğin, karma anlayışındaki gibi bir kötülük yaparsan o sana bir kötülük olarak döner. Yoksa bizatihi kendi her yarattığının her hali için ayrı ayrı karar mı vermektedir? Aynı şeyi doğa olayları için de merak ediyorum. Örneğin bir depremin olmasıyla ilgili. Tabii iki şekilde de Allah'ın iradesi söz konusudur. Bunu inkar etmiyorum. Sadece öğrenmeye çalışıyorum diye bir sorusu var o şekilde. Şimdi, efendim. Bu kardeşimizin de çok sorusu var. Evet, yani var. Bu şeylerin içerisinde. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti var, bir de iradesi var. Ben bunu özellikle önden şeyini geçeyim. Evet, meşiyet var. Şimdi bir meşiyeti var, bir iradesi var. Evet. Şimdi irade ile meşiyeti biz genellikle eş anlamlı olarak literatürde kabul edilir. Halbuki literatürdeki bu kabul doğru değil. Bunu çok Kur'an üzerinde bir erade fiilinin, bir de şaye meşiyet fiilinin geçtiği ayetler incelendiği zaman şu ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı önceden, ta ezelden bir olayın plan ve programı mahiyetinde oluyor. Meşiyet sıfatı ise o olayın tecelli noktasında zamanı geldiği zamanki olma şeyi oluyor, dilemesi oluyor. Dilediği zaman. İrade plan program önceden yapılıyor. Hı. Uygulama anında ise onun meşiyet sıfatı tecelli ediyor. İrade plan program. Ha, meşiyet ise olayın vuku anında. Hı. Zamanı geldiği zaman onun oluşturmasında da meşiyet sıfatı tecelli ediyor. Evet, evet. Onun için her şey önceden ilmi ilahiyede plan ve programda mahlukatla ilgili. Hı. Zamanı geldiği zaman da meşiyetini orada tahakkuk devreye edin sokuyor. O programdaki nokta hemen anında. Şimdi bilgisayarda hani veyahut da kurgulu saatlerde zamanı geldiği zaman zil çalıyor ya. Evet. O şekilde bunlar tecelli ediyor. Hı. İşte bunun sırrını bu şey noktasından ele alıyoruz. Hı. Şöyle irade ile meşiyetin farkından. Oradan çıkarıyoruz. Evet. Değilse meşiyeti de iradeyi de aynı anlamda kullanacak olursak bunu, bu ayrımı yapamıyoruz. Hmm. Bu şeyi fark edilmek lazım. Evet, bu şey fark edilemiyor. Evet. Onu burada bildirmiş olayım. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim bu Fatma Güler hanımefendinin bir sorusu daha var. Amin kelimesi ile ilgili olarak biraz özetleyeyim isterseniz. etimolojik olarak İbranice ve Aramice amen sözcüğünden geldiği ve öyledir demek olduğu açıklanmış. Emanet kelimesiyle bağlantı kurularak güvenilir olma olarak da tanımlanmış diye bir inceleme yapmış. Yahudilerin, sonra Hristiyanların, sonra da Kur'an'da geçmediği halde Peygamberimiz Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların bu kelimeyi kullanmaya başladığını, hatta İslamiyet öncesi dönemde bir kişinin sözlerini onaylamak için de kullanıldığını okudum, araştırmış kendisi. Bu okuduklarım ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama gerçekten Amon, Ra'nın isminden geliyorsa bu tanrı olarak, bu kelime bunu kullanmak bir şirk olmaz mı diye bir için evet. Endişe duymuş efendim. Şimdi biz bu konularla ilgili de daha önce cevaplar verdik. Evet, amin kelimesi. Şimdi birincisi kardeşimizin yazdığı şeyde bir olay var. Ben bunu şey yapayım. Amin sözü Arap dilinde, Arap lügatlarının hepsinde, kadiminde, hatta ilk Arapça dili öğrenenlerin klasik kaynaklarında bile yabancı bir sözcük olduğu yazılır. Evet. Araştırmacılar bunun İbranice'den geldiği veyahut da Aramice'den geldiği noktasında hemfikirler. Dıştan gelme bir sözcük. Arapça ama değil. Girmiş. Yani Arapçaya girmiş. Evet öyledir, öyle olsun veyahut da kabul et anlamında bu söylenir. Evet. Şimdi bunun bu noktasına geldiğimiz zaman herhangi bir sakıncası var mı? Hiç de sakıncası yok. Değil mi? Şöyle anlatayım. Orada denilen bir nokta var. Bazıları değişik yerlerde bunu yanlış olarak şey yapıyorlar. Şimdi Ahkaf suresinin de bir ayette. Şimdi Ahkaf 17'de amin sözcüğü vardır. Ahkaf amin. 17'de. Bak bunu tekrar şey yapayım. Amin. Bu amin sözcüğü, Kur'an'daki geçen Ahkaf 17'deki amin sözcüğü Arapçadır, emene kökündendir, iman kökündendir. Bu ayrı. Bu ayrı bir şeydir. Bu amindir. Bizim konu ettiğimiz halkın da burada amin denilen öyle aslı amin diye uzatmalıdır. Uzatmalı. Aminle amin aynı şey değildir. Uzatmalı olanı? Uzatmalı yabancı olandır. Uzatmalı yabancı olan. Şimdi her dilde, Türkçe'de olduğu gibi, mesela şimdi şöyle, kalem Türkçe mi? Evet. Hiç Türkçe değil, Arapça. Ha, öyle mi? Nun suresi, evet. Tamam, şimdi. Arapça, defter, geldi. Arapça, tamam mı? Evet. Gibi, her dilde bir şey var. Telefon, telgraf, televizyon falan. Bak hep yabancı. Bu gelmiş yani bu sözcük burada. Bunun kullanılmış olmuş. Bu bilmem işte köküş falan yerden gelmişe benziyor. İşte bilmem Firavun'un Aman Ravus'undan gelmiş de bilmem şunu bunu kullanmak şirkun. Ne diyorsun kardeşim? Orada gelmiş. Orada o anlamda kullanılıyormuş. Burada sen tutup da Aman Ra'yı bunu put olarak mı kullanıyorsun? Kullanmıyorsun. Değil mi? Mesela şimdi şöyle bir şey var. Yine böyle benzer sözcükleri de ele alalım. Yabancı, mesela biz Türkiye deriz. Değil mi? Türkiye. Türkiye, evet. Türkiye. Türkiye. Ne demek Türkiye? Biz de Türkiye demek. Türkiye, tabii. Tamam. Git İngilizce konuşanlara gittiğin zaman bu Hindi demek. Tabii, anlamı o. Anlamı o. Şimdi onların telaffuzunda, onların şeyinde, yazılışındaki şeyi o. Tabii. Şimdi bir de danki sözcüğü var. Misal yani. Danki, evet. İngilizce'deki danki ayrı bir anlamda. Tabii. Almanca'daki danki çok daha kaba bir anlamda geçen bir sözcüktü. O orada kullanılıyor bu sözcüğün benzeri diye. Dilden mi atlasın, şey mi olsun yani? Bunun bir şeyi yok. Her sözcük, kullandığımız sözcük mutlak surette kendi icadı değilse, kendileri yani doğal olarak yaratılmadıysa o sözcük bir yerden ithaldir. Değil mi? O ithaldir. Yani bir yerden ithaldir yani. Önemli olan o sözcüğün hangi anlamda kullanıldığı. Evet. Yani bugün kabul et anlamında, öyle olsun öyle anlamında zaman, amin diyorsan hiçbir şeyi yok. Ama tutup da şimdi diyorsan, tutup da hani Amun bilmem şeylerin para tanrısı, Mısır'ın para tanrısı anlamında şey yapıp ona itibar edip o zaman onu kutsuyorsan tabii ki şirk olur. Tabii, ama sözcük tabii. Olarak herhangi bir şey yok yani. Niyet önemli olan değil niyet mi? Olur. Tabii ki. Bu çok gelmiş. 8-10 tane var bu konuyla ilgili de. Bu hanımefendinin adıyla bunu araştırmış kendisi de. Evet, evet. Güzel bir şekilde araştırmış. Onun şeyle alakası yok. Tekrar edeyim. Ahkaf 17'deki amin sözcüğü Hani iman et anlamında. İman et anlamında. İman et anlamında. Emene kökünden gelen bir sözcüktür. Şeyle bir alakası yoktur. Tamam. O konu edilen amin sözcüğüyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur yani. Şeyde dikkatimi çekti benim bu. Siz de belki müşahede etmişsinizdir. Hac esnasında namaz kılınırken orada uzunca şimdi aklıma geldi de enteresan. Bu uzatmalıdır yani. Bu tam uzatmalı oluyor o zaman. Yani, tuhaf değil mi efendim orada? Tamam işte öyle. Bu adamlar söylüyor. Yani çok enteresan. Bir merasim gibi böyle herkes bir ağızdan şey yapıyor. Ya ritüel işte. Onun çoğu da hani ne dediğini bilmeden etmeden. Yani bak aklıma şimdi geliyor. O da öyle. O da var yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu süremiz doldu bu haftaki süremiz. Haftaya tekrar inşallah devam ederiz sorulara. İnşallah. Değerli izleyicilerimize tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.